Czarty oka. Białostocki styl. Myślałeś, że my to temat odległy już. My wracamy do studia zmuchnąć zaległy kurs. Na przekór drewnych wróż każdego, kto wątpił w to. Praca fabuła ciąg dalszy nastąpi. Ty myślałeś, że my to temat odległy już. My wracamy do studia zmuchnąć zaległy kurs. Na przekór drewnych wróż każdego, kto wątpił w to. Praca fabuła ciąg dalszy nastąpi. Bijam na patio, odpalam cygaro jak Carmine Galante. Głęboki wdech powietrza pobudza zmysły. Wylewam atrament na kartkę. Mroźne powietrze wypełnia płuca. To ten liryczny potwór, który jest zarodkiem groźnych kumulusa. Otępienie wokół strach, gwiazdami niszczy spokój. Na szyju wisi topór, z czoła płyną litry potu. Mur wiatr porywa dachy bloków, miasto pada. Bit uderza na zgryszczach, rodzi się odwaga. Uwaga to braga, zagłada huraga z Hadesu królestwa cieni. Odwaga pomaga wyjść pod ziemi po to, by osiągnąć zenit. Wschodnia sztuka walki, flow i styl ich w pył zamieni. Umarł by odrodzić się na nowo z popiołów jak fenik. Myślałeś, że my to temat odległy już. My wracamy do studia zmuchnąć zaległy kurs. Na przekór drewnych wróż każdego, kto wątpił w to. Praca fabuła ciąg dalszy nastąpi. Pierwszy wdech, głęboki wydech, odrodził się artysta. Zapamiętaj tą datę, bo dzisiaj rap zmartwychwstał. Iskra, życia hip-hop i zdech. Mówić grzeszysz, schylony nad wiekiem trumny. Przybywam, by go wskrzesić. Słowa wiarą szyte, być legendą, nie mitem. Póki co znów na bitach, ekipa od 6 liter. F to A, chimera, pożerasz czerwo. Wiele za mną, jeszcze więcej przede mną. Zgniatam brulią w dłoni, w drugiej łamie pióro. Błękit zmęczył niebo, ustępując miejsce czarnym chmurom. Kolejne milenium, gwiazdy te same, księżyc się nie zmienił. Przygotuj się na apokalipsę, łamiąc pieczeń wschodnich podziemi. Ty myślałeś, że my to temat odległy już. My wracamy do studia zmuchnąć zaległy kurs. Na przekór drewnych wróż każdego, kto wątpił w to. Praca fabuła ciąg dalszy nastąpi.